دانس د جهاد د دسبین امیر لشکر الله اکبر الله اکبر درس اخلی فیض پری اوری د ایمان د معسکر الله اکبر الله اکبر داسپین سپیتلی جنی دامور پسپین ایمان یو لسکی کمان بن لسکی قرآن داسپین سپیتلی جنی دامور پسپین ایمان یو لسکی کمان بن لسکی قرآن دتوروش پو پا عصر کی اترک دید سحر الله اکبر الله اکبر دانس دا جهاد دا دسبین امیر لکر الله اکبر الله اکبر درس اخلی فیض پی اوری دا ایمان دا معسکر الله اکبر الله اکبر سهار شمر کی ٹیٹی سپینی وڑانگی پدرو زور مات شید تیارو زوگ وڑ دا تکبیرو سهار شمر کی ٹیٹی سپینی وڑانگی پدرو زور مات شید تیارو زوگ وڑ دا تکبیرو زلمی پناز رازی بیاتر میدان دفن هنر الله اکبر الله اکبر دانس دا جهاد دا دسبین امیر لکر الله اکبر الله اکبر درس اخلی فیض پری اوری دا ایمان دا معسکر الله اكبر الله اكبر هر زوان وصل بلاس شیوی کو تاند نکا سیاد فن اخلی دا جهاد تدریب دا استشهاد هر زوان وصل بلاس شیوی کو تاند نکا سیاد فن اخلی دا جهاد پیو آواز و نظم کلا لرشی کلا بر الله اکبر الله اکبر دانس دا جهاد دا دسبین امیر لکر الله اکبر الله اکبر درس اخلی فیض پری اوری دا ایمان دا معسکر الله اکبر الله اکبر پہس کا غارا گام واخلی شش رکی دا گزار بیا مات لکا چینار بیا وارشی دا بلوار پہس کا غارا گام واخلی شش رکی دا گزار بیا مات لکا چینار بیا وارشی دا بلوار پشمش دا شاہین کمی ربا ما اکڑی نظر الله اکبر الله اکبر دانس دا جهاد دا دسبین امیر لکر الله اکبر الله اکبر درس اخلی فیض پی اوری دا ایمان دا معسکر الله اکبر الله اکبر دزلغوت کی ساتی دا ارم استعید فرمان پستر کو کی نشان فضل کی اتمنان دزلغوت کی ساتی دا ارم استعید فرمان پستر کو کی نشان فضل کی اتمنان فرمان د اعدو تد تسلیم لس پزیگر الله اکبر الله اکبر دا نسل دا جهاد دا دسپین امیر لحکر الله اکبر الله اکبر درس اخلی فیض پی پوری دا ایمان دا معسکر الله اکبر الله اکبر ارشاد دستلار خورتی چی ویشتل دیو قوات قورت دننگو بات هر خان نرازینا ارشاد دستلار خورتی چی ویشتل دیو قوات قورت دننگو بات هر خان نرازینا نشتل تعلیم نک جوهر الله اکبر الله اکبر دا نسل دا جهاد دا دا دسپین امیر لحکر الله اکبر الله اکبر درس اخلی فیض پی پوری دا ایمان دا معسکر الله اکبر الله اکبر دا هر زمان بیا تندر وید کفر پلک کر پسما او بغر ساتی بحق سنگر دا هر زمان بیا تندر وید کفر پلک کر پسما او بغر سعید رب مکر الکاروان مؤخر الله اکبر الله اکبر سعید رب مکر الکاروان مؤخر الله اکبر الله اکبر دا نسل دا جهاد دا دسپین امیر لحکر الله اکبر الله اکبر درس اخلی فیض پی پوری دا ایمان دا معسکر الله اکبر الله اکبر دا نسل دا جهاد دا دسپین امیر لحکر الله اکبر الله اکبر درس اخلی فیض پی پوری دا ایمان دا معسکر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر